NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn er in de Tweede Kamer meerderheden gevonden om de koopkracht van burgers te ondersteunen. Zo moet het wettelijk minimumloon per 1 januari met 1,7% extra omhoog. En moet er meer geld naar het kindgebonden budget en de kinderopvang. Verder is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor de motie van de VVD om de accijnzen op diesel en benzine in 2024 niet te laten stijgen. En ook wil een meerderheid prijsstijgingen in het regionaal openbaar vervoer en duurdere NS-kaartjes voorkomen. Een ruime meerderheid van partijen schaart zich achter een motie daarover van de ChristenUnie. Elektronica-concern BCC is failliet verklaard. Medewerkers hebben dat vanochtend gehoord. De winkels moeten voorlopig wel open blijven, schrijven de curatoren aan het personeel. Zo zou de kans op een doorstart of verkoop groter zijn. En Oekraïne en Polen willen samen een oplossing zoeken voor het graanconflict. De ministers van Landbouw van beide landen hebben elkaar vanochtend telefonisch gesproken en hebben hun hechte en constructieve band benadrukt. Ook met Slowakije is gesproken over het graanconflict. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De spits begint met vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar is het oponthoud bijna een kwartier. Wat verder opvalt is de A58 van Tilburg naar Breda. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En het rijdt langzaam op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Fijn dat u er bent bij Geld of Je Leven. Het programma over economie op NPO Radio 1. Met vandaag een speciale uitzending, kan ik wel zeggen, vanuit het gebouw van de Nederlandse Bank in Amsterdam. Klaas Knot is hier de hoogste baas en hij kwam in mei met een waarschuwing. Als de loonstijging duidelijk boven die 6-7% gaat uitkomen, ja, dan zullen vervolgens de ondernemers, de werkgevers, geen keus hebben om in een tweede ronde hun prijzen opnieuw te verhogen. Waardoor we te maken zullen hebben niet met een kortstondige inflatieschok, maar met een langdurige, hardnekkige inflatie. Ja, de vraag is er een beetje geluisterd naar deze waarschuwing? Geld of je leven? Dat en meer gaan we het komend half uur bespreken. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Van harte welkom bij Geld of Je Leven. En ik zeg meteen dank dat we hier mogen zijn. Nou, dank dat u mij wil hebben en u bent hier van harte welkom. Ja, nou meteen, maar we zitten, ik dacht we rijden naar het Frederiksplein, waar in mijn beleving het pand van de Nederlandse Bank zit, op de rand van de pijp in Amsterdam. Maar we zitten in een tijdelijk gebouw, begrijp ik. Het echte gebouw van de Nederlandse Bank wordt gerenoveerd. Ik vroeg me af, welke renovatie is sneller klaar? Die van dat gebouw van de Nederlandse Bank of van de Nederlandse economie? Het gebouw van de Nederlandse Bank. Ik ben bang dat de uitdagingen die de Nederlandse economie te wachten staan niet eind 2024 achter ons zullen liggen. Oké, want eind 2024 verhuist u terug naar waar u zat. Ja, ja, dat klopt. Dan gaan we terug naar onze oude hoofdkantoor en dan is de Nederlandse Bank weer het Frederiksplein. Ja, precies. We hebben afgesproken dat ook luisteraars vragen konden insturen van tevoren die ze graag aan u zouden stellen. Zullen we meteen eentje doen? Prima. Die is van Ralf. Beste Klaas Knot. Mijn naam is Rolf Embrecht. Ik werk in de Tilburgse wijken waar veel armoede is en ook veel mensen wonen met een laag inkomen. Mensen die de hele dag bezig zijn met overleven en de eindjes al lang niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Hoe kijkt u tegen de maatregelen aan van het kabinet om de laagste inkomens en mensen met een uitkering te compenseren voor de stijging van de inflatie? Ja, de vraag van Ralf. Die heeft natuurlijk onder andere over dat pakket van 2 miljard... Hè, wat het kabinet heeft genomen om de laagste inkomens te compenseren. We hoorden net in het nieuws dat er nog meer een koopkrachtondersteuning aankomt. Is dat een verstandige maatregel geweest van het kabinet om niet tot een miljoen mensen in de armoede te komen? Nou kijk, laat ik vooropstellen dat uiteindelijk zijn dit allemaal politieke afwegingen. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen dat vanuit mijn rol, waar kijk ik dan na, is het een beetje gericht en is het goed gedekt. Want we hebben natuurlijk een bredere problematiek met overheidsfinanciën die zeker de komende jaren niet makkelijker zal gaan worden. En dan moet ik zeggen dat in dit 2 miljard pakket inderdaad aan beide vragen een positief antwoord geeft. Het is behoorlijk gericht op waar de problematiek zit. Hè? Kindgebonden armoede, zoals die er helaas in Nederland vooral is. Mm-hmm. En het is ook gedekt. Hè? De minister van Financiën, zou ik zeggen, heeft goed opgelet. Ja. En heeft haar werk gedaan. Dus in die zin kan ik daar wel met enige tevredenheid over spreken. Ja, is echt waar u naar kijkt. Hè? Want net vlak voordat we deze uitzending begonnen, keek u nog eventjes van, hey, die verhoging van de accijns op brandstof. Nou, er is een meerderheid voor gevonden om dat niet te gaan doen. Uw eerste reactie was meteen, is er ook dekking? Ja, klopt. Ik hoorde zojuist op het nieuws, hè, dat er dus een aantal initiatieven door de Tweede Kamer is genomen. Helaas heb ik nog niets gehoord over hoe deze initiatieven gedekt gaan worden. Nee. En dat lijkt mij wel echt van eminent belang. Ja, want geld uitgeven, dat lijkt niet zo'n probleem te zijn in Nederland. En ook in Nederland begint al te lachen. U herkent het waarschijnlijk in de Nederlandse politiek ook. Ja. Want als het over een minimumloon gaat, zijn veel partijen die willen dat ook nog verhogen worden. Dat net ook voorbij komen. Dat volgens jou ook nog eens weer 1,7% extra omhoog gaat. Nou, als we naar de verkiezingsprogramma's kijken, dan praten we over 16 euro, 18 euro wordt genoemd, ja, bij de ChristenUnie. Is dat verstandig, dat minimumloon best wel fors ophogen? Ja, het is moeilijk om dat zo in generieke zin te zeggen, want kijk, we hebben een armoedeprobleem. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn in Nederland. En dat richt zich vooral op gezinnen met kinderen. En natuurlijk, zo op het eerste oog, is het verhogen van een minimumloon een hele robuuste, krachtige maatregel om aan de onderkant van de arbeidsmarkt daar iets aan te doen. Ja. Maar het heeft ook een aantal nadelen en daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Het is redelijk ongericht en duur. En dat komt met name ook door de koppeling aan de AOW. Die gaat dan ook omhoog? Ja, die gaat dan ook omhoog. En als we naar de armoedecijfers kijken over de verschillende generaties, dan is het gewoon zo dat in de oudere generatie, zeg maar de gepensioneerden, daar is de armoede beduidend lager dan in onder de werkende generatie. En vooral dus nogmaals de mensen met kinderen. Ja. Dus dat maakt het zeker ongericht. En de kosten moeten natuurlijk wel worden opgebracht. Niet alleen de kosten van de maatregel. De overheid zal ergens anders belasting moeten gaan heffen om dit te betalen. Maar ook door de bedrijven. En dan hebben we het vooral over midden- en kleinbedrijf. We hebben het hier niet over het groot bedrijf. We hebben het hier vooral over het midden- en kleinbedrijf. Gisteren had ik er nog zo'n ondernemer in de uitzending. Die dus echt zei van luister, ik weet niet hoe ik dat goed moet gaan betalen als dat minimumloon fors omhoog gaat. Want wat er net boven zit gaat dan ook omhoog. Nou, daarom, er zijn dus geen makkelijke en gratis oplossingen. Dus je moet het eigenlijk gewoon afwegen tegen alternatieven. En alternatieven zitten er natuurlijk meer in de toeslagensfeer. Dat je, dat 2 miljard pakket, dat zat in de toeslagensfeer. Dat maakt het iets gerichter. Maar goed, ook toeslagen kennen hun nadelen. Een groot aantal mensen dat recht heeft op een toeslag weet gewoon de weg naar het loket niet te vinden. Is het een te ingewikkeld systeem volgens u ook? Ik denk dat het toeslagensysteem te ingewikkeld is inderdaad. Ik geloof wel in de noodzaak voor toeslagen, omdat we zo gericht mogelijk beleid willen maken. En zeker armoedeproblematiek, dat is nogal verschillend. Ja. Dus daar moet je ook echt wel heel specifiek beleid op willen maken. Maar de toegankelijkheid tot toeslagen is op dit moment wel een probleem. Ik denk dat werkgevers overigens daar ook een verschil kunnen maken. Toevallig was ik gisteravond op een bijeenkomst met een aantal werkgevers. En daar hoorde ik toch ook hele positieve verhalen over werkgevers die hun werknemers helpen bij om door dit toeslagen gebeuren, om daar op een goede manier doorheen te komen. Dus we hebben het instrument nodig, maar het zou wel gebaat zijn bij enige vereenvoudiging. Maar zou u oproep zijn aan de partijen die het minimumloon met euro's willen verhogen in de verkiezingsprogramma's, doe een beetje rustig aan? Nou, ik zou goed willen kijken naar de voor- en de nadelen. Dus ik zou niet zomaar hier zeggen het is een goede maatregel. Uiteindelijk is het ook weer aan de politiek. Het heeft allerlei herverdelingseffecten. Maar ik zou wel, u noemt verschillende bedragen voor het minimumloon. Het minimumloon is al behoorlijk verhoogd. En naarmate die natuurlijk meer en meer en meer gaan verhogen, worden de nadelen wel sterker. Okay. En laten we ook niet vergeten, de mensen die tegen het minimumloon werken, die hebben een baan tegen dit inkomen. Als dat minimumloon te hoog wordt, en het zou ertoe leiden dat deze mensen hun baan verliezen, dit zijn meestal niet de meest kansrijke werknemers op de arbeidsmarkt. Ja, ja. En ik denk dat het hebben van een baan eigenlijk het allerbelangrijkste is en de allerbelangrijkste bestrijding van armoede is. Want heel veel van de problematiek van kwetsbare huishoudens, kwetsbare gezinnen, heel veel van die problematiek heeft te maken, staat of valt bij het wel of niet hebben van een baan. Dus ik denk dat we het kind met badwater aan het weggooien zou zijn als we hier echt werkgelegenheid mee zouden tenieten. Okay. Dan eventjes over wat in het verlengde daarvan ligt. Luisteraar Steven vraagt zich af. We zien de ene naar de andere cao-loonsverhoging van soms wel rond de 10%. Wakkert dat de inflatie op zijn beurt weer aan, is zijn vraag. Dat hangt er vanaf waar we precies gaan uitkomen. Gelukkig zien we wel dat de cao-loonstijgingen op dit moment aan het afvlakken en iets weer aan het afnemen zijn. Want dit heeft alles te maken met die waarschuwing die we net lieten horen. Zeker. Die was in Buitenhof van mei dit jaar. Daar waarschuwde u voor de zogeheten loonprijsspiraal. Dus als de lonen fors toenemen, worden de prijzen ook weer hoger. Komt er weer een forse loonstijging achteraan? Komt er weer een forse prijsstijging achteraan? Nou, dan noemt u dat haasje-over-effect, hè? Ja. Ziet u dat al gebeuren momenteel? Nee, daar zien we geen aanwijzing voor. Het is hoopgevend dat we denken dat de piek qua loonstijgingen inmiddels bereikt is. En dat we ook verwachten dat de loonstijging minder zal worden in de loop van de tijd. Maar ik wil erbij zeggen, dat is ook echt wel heel, heel noodzakelijk om weer uit te kunnen komen op 2% inflatie in 2025. Maar dat is opmerkelijk, grappig zou ik bijna willen zeggen wat u zegt. Het is hoopgevend dat de piek van de loonstijging is geweest. Dat snap ik vanuit uw macro-perspectief. Maar veel mensen in het land zullen zeggen, meneer Knot, hoopgevend? Helemaal niet hoopgevend. Nou, ik moet elke euro omdraaien. Als u kijkt even naar de looneisen zoals die zojuist door FNV en CNV zijn geformuleerd, dan hebben beide vakbonden ervoor gekozen om een vrij brede range af te geven. Hè? CNV 4-10%, FNV 5-14%. Voor het komend jaar. Voor het komend jaar. Maar dat is juist bedoeld om ook verschillende accenten te kunnen aanbrengen. Er zijn mensen werknemers die onder cao's vallen, waar al een fors stuk koopkrachtreparatie heeft plaatsgevonden. Nou, die cao's zullen na de komende tijd toe meer aan de onderkant van die bandbreedte terechtkomen. Dat is uw verwachting. En de bovenkant van die bandbreedte, ja, nou, dat is zoals het mij is uitgelegd door de vakbonden. De bovenkant van de bandbreedte is vooral bedoeld voor die cao's waar nog heel weinig koopkrachtherstel heeft plaatsgehad. Dus ik denk dat er wel degelijk in de differentiatie oog is voor de hoeveelheid koopkrachtherstel die al heeft plaatsgehad. Ja, u hoeft niet te waarschuwen voor volgend jaar zo'n waarschuwing als u afgelopen mei deed, denkt u? Nou, dat hangt er vanaf waar we natuurlijk gaan uitkomen. Ja, ze noemen de bandbreedte 5-14%. Bij de FNV zou de FNV niet zijn als ze hoog zouden inzetten natuurlijk. Dan maakt het natuurlijk wel nogal wat uit waar we gemiddeld gaan uitkomen. Ja. Kijk, en daarom wil ik u toch even meenemen. Waar zouden we willen uitkomen? 2% inflatie in 2025. Dat is het doel. Dat is het doel. Ja. We willen ook, denk ik, een wat stabielere ontwikkeling van de winsten in het bedrijfsleven. Stabieler en vooral ook gematigd. Hè? Niet meer die extreme uitslagen zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. Daarbij hoort een structurele loonontwikkeling van ongeveer 2,5%. Dan heb ik het over de cao-loonstijging over de 12 maanden. Ja, per jaar. Datzelfde cijfer is qua realisaties, even los van alle retoriek, alle eisen enzovoort enzovoort, is op dit moment beweegt zich dat tussen de 5,5% en 6%. En dat cijfer is al een aantal maanden stabiel en begint voorzichtig te dalen. We hebben dus nog een hele daling voor de boeg. Ja. We moeten dus in de komende twee jaar, zeg maar, terug van die 5,5% naar 2,5%. Loonstijging, ja. Daar zal uiteindelijk mijn oordeel op gebaseerd worden of dit verstandig is of niet. Maar wat zou dan nu voor komend jaar wat u betreft een verstandige stap zijn voor loonstijging? Wat zou u het liefst zien? Ik kan daar geen één cijfer aan plakken, omdat namelijk de cao's... In mei had het over 6-7%. Ja, maar toen had er nog geen enkele koopkrachtherstel plaats, of amper nog koopkrachtherstel plaats gehad. Nu is het zo dat de verscheidenheid tussen cao's heel groot is. Sommige cao's zijn al afgesloten met meer dan 10% loonsverhoging. Ja. Nou, daar is natuurlijk aanzienlijk minder behoefte en ook minder ruimte om daar nog weer een tweede slag met een hoog percentage overheen te doen. Maar er zijn ook nog steeds werknemers die onder cao's vallen, waar nog steeds geen enkele koopkracht eigenlijk heeft. Hoor ik u zeggen, degene die dit jaar bijvoorbeeld 10% erbij hebben gehad, daarvan zou je niet moeten willen dat die volgend jaar weer zo'n forse stijging. Daar zou je eigenlijk aan de onderkant van die bandbreedtes moeten uitkomen. En de bovenkant van de bandbreedte is meer voor die cao's waar eigenlijk nog helemaal niets in is. De bandbreedte van de vakbonden bedoel ik. Van de vakbonden, ja. Door nog eventjes naar de rente. Want we moeten weten, u bent president van de Nederlandse Bank. U zit eens in de zoveel weken in Frankfurt om het te hebben over, moet de rente omhoog of niet? Nou, de afgelopen 10 keer heeft u met alle mede-centrale bankiers besloten dat de rente omhoog moest. Zit nu op 10%. 4%, sorry. Is dat voorlopig de laatste verhoging geweest, meneer Knot? Ja, dat kan ik nooit zeggen, want ik heb geen glazen bol. En er zullen altijd in de toekomst zich weer nieuwe ontwikkelingen doordoen. Ik heb gelezen op de site van de Nederlandse Bank dat u ondernemers heeft toegesproken van de week, waarin u in de glazen bol heeft gekeken. Dus ik dacht, misschien kan u dat wel dit betreft ook wel. Dan heb ik misschien een glazen bol waarin ik wel bepaalde dingen kan zien en andere dingen niet. Maar dit kan ik in ieder geval niet zien. Maar ik wil toch wel even zeggen dat ik ben op dit moment tevreden met waar we zijn met het monetair beleid. En ik ben tevreden omdat ik geloof dat we met dit renteniveau een geloofwaardig uitzicht hebben op die terugkeer van de inflatie naar 2% in 2025. En op basis dus waarvan bent u tevreden dan? Bij het huidige renteniveau denk ik dat wij, en dat laten onze ramingen ook zien, dat de economie voldoende afkoelt, zodat als gevolg daarvan ook de inflatie geleidelijk zal afnemen naar 2% in 2025. Eerder is gewoon simpelweg niet mogelijk. Ik wil er wel bij zeggen, het is een smal paadje. Het zal ook een fluctuerend paadje zijn. Het zal niet geen rechte lijn enzovoort zijn. Maar met de rente op 4% denk ik dat we een veel robuustere uitgangssituatie hebben. Mocht het nou zo zijn dat we in de komende tijd informatie gaan krijgen dat we toch gaan afwijken en ook echt materieel gaan afwijken van het pad, dan zullen we natuurlijk weer gaan bijsturen. En daarom kan ik niet uitsluiten dat we dat we niet nog weer een toekomstige renteverhoging zouden moeten toepassen. Maar op dit moment denk ik dat het renteniveau voor ons het juiste niveau is. En op heel korte termijn verwacht ik daar ook geen wijziging in. Oké, u zit over 5 weken weer bij elkaar. Dan verwacht u niet dat die alweer verhoogd hoeft te worden? Nee, ik verwacht dat dat een zogenaamde skip wordt in ons jargon. Dat dat een bijeenkomst wordt waarin we niet aan de rente zullen komen. Nee, precies. En waarom denkt u dat? Want als we de inflatie kijken, vooral de kerninflatie, dus niet de energie en de voedsel meegenomen, die ligt toch nog behoorlijk hoog. Nee, het is zonder meer waar dat de inflatie nog op een onbevredigend niveau zich bevindt. Maar wij richten ons niet op de inflatie van vandaag. Wij richten ons op de inflatie op middellange termijn, zeg even 2 jaar naar voren gerekend. En dus daar maken wij ramingen van. Wij ramen waar de inflatie ongeveer heen gaat. En zolang wij geloven dat die inflatie richting 2% gaat, ook al zit die nu nog in de kerninflatie boven de 5%, zolang denken wij dat we met ons beleid op het juiste niveau zitten. Pas als wij informatie krijgen die ons zou overtuigen dat dat pad naar 2% niet meer begaanbaar is, dan zullen we bijsturen en dan zal er een additionele rentemutatie volgen. Ja, verbaast mij wel een beetje dat u zegt van ik ben redelijk optimistisch. Op zich is het mooi om optimistisch mensen te zijn. Maar de afgelopen tijd hebben we gezien dat die inflatie maar niet eronder te krijgen is. Onder controle te krijgen. Nee, maar is. Dat klopt. Maar ons beleid werkt ook met een zekere vertraging door op de economie en op de inflatie. En op de economie zien we wel degelijk de effecten van ons beleid nu. We zitten officieel in een recessie. We zitten in Nederland in een recessie. We zitten in de eurozone op zijn best in stagnatie. Maar het is duidelijk dat de economie afkoelt. En dat is precies het beoogde effect wat wij met ons beleid beogen. En die afkoeling van de economie, daar hebben wij op dit moment voldoende vertrouwen in dat die de inflatie weer terug gaat brengen naar 2%. Nogmaals, er gaan weer nieuwe dingen gebeuren in de economie als dat inzicht zou veranderen. Dan zullen we niet twijfelen en dan zullen we daar ook weer een additionele renteaanpassing op maken. Waar ligt wat u betreft het grootste risico? Want ramingen zijn te maken, maar afgelopen jaren hebben ook geleerd dat ramingen het heel vaak niet haalden. Dus waar ligt wat u betreft dan nu wel het grootste risico? Kijk, als je eerlijk bent, dan zijn er verschillende risico's, maar het pad van de aannames die ten aanzien over de loonstijgingen die hieraan ten grondslag liggen, die zijn best wel ambitieus. Hè? Zoals ik net zei, we moeten van die 5,5-6% in 2 jaar terug naar 2,5%. Er moet een hoop goed gaan. Wil dat ook werkelijk zich zo gaan voltrekken? Op dit moment denken we dat dit mogelijk is. Maar dit gaan we natuurlijk nauwkeurig monitoren. Okay. Een andere onzekerheid is wat gaat er met de voedselprijzen gebeuren? Kijk, we komen uit een zomervakantie waar, ik zeg het even gechargeerd, de halve wereld stond in brand en de andere helft van de wereld had te maken met de overstromingen. Ja. Dat gaat natuurlijk zijn impact hebben op voedselprijzen. Energieprijzen. De olieprijs loopt weer op naar 95. Ja, dat is voor ons volstrekt onbeheersbaar. He, dat moeten wij gewoon observeren. Maar daar zou natuurlijk ook weer een hernieuwde doorwerking van de energieprijzen. Dus er zijn wel degelijk risico's aan het horizon. En daarom kan ik ook alleen maar zeggen, voor nu zijn we comfortabel met dat renteniveau. Maar we zullen altijd alert moeten blijven. Ja. Heeft u spaargeld, meneer Knot? Zeker, ja. Ja? Veilig gestald, neem ik aan? Zeker. Hoeveel rente krijgt u op uw spaargeld? Nou, net als iedere Nederlander, ik dacht zo ongeveer 1%. 1,25, 1,5 dacht ik. Ik volg het zelfs niet eens elke dag, moet ik eerlijk zeggen. Maar Is dat genoeg? Nou, de bank vindt dat genoeg is. En dat is uiteindelijk een commercieel besluit. En als ik dat onvoldoende zou vinden, dan zou ik misschien mijn geld daar moeten weghalen en naar een andere bank moeten brengen die meer spaargeld biedt. U snapt waarom ik het vraag, hè? Ja, zeker. De banken hebben enorme winsten gedraaid. afgelopen half jaar. Vindt u het een probleem, mede dankzij die hoge rente, vindt u het een probleem dat de spaarrente nog niet meestijgt? Nou kijk, ik vind dat we geen structurele consequenties moeten trekken uit, zeg maar, wat ik toch incidentele situaties noem. Als we even op de langere termijn kijken, dan hebben de banken zijn ongeveer 8 jaar lang geconfronteerd geweest met een negatieve rente van ons, min 0,5, die ze niet hebben doorberekend aan de spaarders. Nu hebben de banken een hoge rente, 4%. En die rekenen ze pas vertraagd door aan de spaarders. Maar de vertraging waarmee het gebeurt is eigenlijk niet abnormaal ten opzichte van eerdere situaties waarin de beleidsrente van de centrale bank omhoog ging en de spaarrente daar achteraan hobbelde. U zegt eigenlijk, beste klanten van de bank, jullie zijn destijds, hebben ze niet doorberekend aan jullie, dus ga nou niet andersom ook vragen dat de bank wat meer spaarrente uitkeert. Er is een goede reden waarom de banken hun spaarrente met enige vertraging laten oplopen ten opzichte van de beleidsrente. Ja. Want immers, de banken hebben aan de bezittingenkant allerlei hypotheken enzovoort staan waar die lage rente nog steeds van toepassing is. En zij krijgen dus van hun klanten nog steeds op de meeste hypotheken 1,5-2% rente. Ja. Daar houden de banken natuurlijk rekening mee met hun spaargeld. Want als ze hun spaarrente verhogen, dat gaat meteen over al het spaargeld. Maar ze hebben zulke gigant, ze hebben de winsten verdubbeld de afgelopen half jaar. Dat klopt, maar ook de bankaire winstgevendheid moet je over meerjarig bekijken. Ze komen uit een situatie waarin de rentemarge... En dan moeten we medelijden met ze hebben? Of? Ik vind niet. Ik praat niet in emoties van medelijden. Kijk, ik denk dat ook de banken een bepaald rendement op hun eigen vermogen moeten kunnen maken. Als dat rendement excessief wordt, dan moet je dat langjarig bekijken. Als dat excessief wordt, dan heeft de overheid eventueel instrumenten om daar iets aan te doen middels een bankenbelasting. Ja, Italië doet dat. Die belast de overwinsten bijvoorbeeld. Daar zou u geen voorstander van zijn. Nou, dat hangt er helemaal... Kijk, het is een politieke keus, want dit gaat gewoon over herverdeling. Dit heeft ook mede te maken, denk ik, met de vraag in hoeverre banken zelf geneigd zijn om ook hun maatschappelijke positie mee te nemen in dit soort afwegingen. Ik zeg, als je het doet, doe het dan niet op een manier die de weerbaarheid van de banken ondermijnt. En zorg dan dat je een bankbelasting doet die ook werkelijk afhankelijk is van de winsten. Zodat die alleen maar wordt gegeven op het moment dat de winsten hoog zijn. Maar niet in de vorm dat de bankbelasting er ook nog is als de winsten straks weer structureel een stuk lager zullen zijn. En het gevaar in de meeste bankbelastingen, en helaas ook in de Nederlandse bankbelasting, is dat die wordt geheven op een grondslag die ongevoelig is voor of de bank nou veel of weinig winst maakt. En daar ben ik geen groot voorstander van. Maar dat ondermijnt de weerbaarheid van die banken. En daar moeten we echt niet mee spelen. Maar een belasting op puur de winsten vindt u helemaal niet zo'n slecht idee? Nou, nogmaals, daar laat ik me niet over uit. We hebben het hier over verdelingsvraagstukken. Dat zijn inherent politieke vragen. Ik zou ook denken dat de bankiers zelf deze afweging moeten maken van wat is, in hoeverre speelt ook mijn maatschappelijke rol mee bij het bepalen van mijn tarieven, bij het indirect dus bepalen hoeveel winst ik op dit moment ga maken. Ja. Ik zeg erbij dat deze winst is uitzonderlijk hoog, die gaat niet zo hoog blijven. We weten gewoon uit de historie dat spaartarieven echt wel het been bij gaan trekken naar beleidstarieven. En nogmaals, wij gaan beleidstarieven voorlopig waarschijnlijk niet meer verder optrekken. En daarnaast is het zo dat natuurlijk de economische omgeving voor de banken de komende tijd ook wat minder gunstig gaat worden. Kredietrisico's zullen wat toenemen. Dat betekent dat banken ook meer risicokosten enzovoort zullen maken. Dus laten we niet beleid gaan maken op 1 jaar. Hè? Laten we kijken naar hoe dit zich op de langere termijn heeft ontwikkeld. Maar u denkt die 1% die u krijgt op uw spaarrekening, die gaat nogal wat forser omhoog richting die 4% waar die beleidsrente nu op zit? Ik weet niet waar die uitkomt. Hè? Hij zal ook niet helemaal op 4% uitkomen. Banken zullen altijd een rentemarge willen blijven maken. Maar het is niet abnormaal dat de spaarrente achter de beleidsrente van de centrale bank aanhobbelt. En het tempo waarin het gebeurt is ook niet abnormaal op dit moment. Het zijn economische interessante tijden, zou je kunnen zeggen, ook als het gaat om financiële politiek. Verkiezingscampagne is eigenlijk al begonnen. Die is deze dagen volop bezig, zou je kunnen zeggen, met die algemeen politieke beschouwingen. Nu is er een advies geschreven door ambtenaren. Die zeggen voor een nieuw kabinet op termijn moeten die 17 miljard gaan goedmaken. Bezuinigen of de belastingen verhogen per jaar. Zou dat advies opgevolgd moeten worden, vindt u, door een nieuw kabinet? Zeker, zeker. Wij zijn ook onderdeel geweest van deze studiegroep. Mijn collega Olaf Slijpen zat namens de Nederlandse Bank in deze studiegroep. Maar vanzelfsprekend hebben hij en ik daar ook overleg enzovoort over gehad. Kijk,